В слезах прихожу я до Тебе. Здесь слова припева – это мотив молитвы «Отче наш», молитвы Господней. «Нехай же будет Твоя воля, нехай святится имя Твое». Прихожу я до Тебе, всесильний Отче дорогий, о, пригорни мене до себе, дай радість, мир душі моїй, нехай же буде Твоя воля, нехай святиться ім'я Твоє, нехай же буде Твоя воля, нехай, нехай. Хоч душу часто гортають скорботи сумніви важкі, то Ти мені допомагаєш надію, віру зберегти. Нехай же буде Твоя воля, нехай святиться ім'я Твоє, нехай же буде Твоя воля. Сльози очі, і серце плаче і щемить, душа моя жагуче хоче Тебе побачити в цю мить.